د عدل د انصاف فیصله کړي. په آیاتونو کې الله رب العزت د تمام انسانیت او د مخلوق د فنا او د مرگ ذکر وکړو او بیا فرمایل چې په ورځ د قیامت باندې لکه څرنګه دنیا کې د ظالم او د مظلوم جنگ دی نو داسې جنگ دی الله به فیصله کوي په ورځ د قیامت. اوس دې کې دا وچا حال ذکر کوي دی لومبنی آیات کې چې هغه دنیا کې ظالمانه او د بیدینۍ زندگی تیر کړي. فرمائی فمن ازلمو نشت دلوی ظالم سوک دلوی ظالم نماندہ و نشت دلوی ظالم ممن دہاغ چانا کذب علاللہ چی دروغ جڑکڑی دی پا اللہ بانے اغا دروغ جڑل سو چی اللہ رب العزت تے دا ولد دا اولاد دلونو او دا شریکانو نسبت کرے پاونو غټو انسانانو پیریانو مخلوقاتو کې الله سره شریک جوړ کړی. دارنګ الله رب العزت ته د اولاد او دلونو نسبت کړي. نشته د لوی ظالم ممن ده غچانا کذب علی الله چې دروغ ویلی دی په الله باندې او دا خبرو نه انکار کړي کمی خبرې چې قرآن او سنت کې ذکر دی. لکه قرآن پاک بار بار ذکر کوي چې قیامت برازی دا مردگان به ژوند کیږي او هر چا سره الله دا غو زندگی حساب کتاب وکړي. کافر ویدا دروغ دی او مړی به بیا نه ژوند کیږي. الله وایي نشته دی لوی ظالم د هغه چانا کذب علی الله چې دروغ ویلی دی دروغ جوړ کړی دی په الله وکذب او د دروغ نسبت کړی دی بالصدق هغه رښتینی دین تا رښتینی کتاب تا او هغه رښتینی نبی ته از جا کله چې دا راغله دی دتا هغه رښتینی دین رښتینی کتاب او رښتینی نبی ته د دروغ نسبت کړی. الیس فی جهنم آیا نشته دی په جهنم کې یعنی اشتر جہنم کی مسوان مسواوے لکی گی زید پاتے کی دوتا آیا نشتر پا جہنم کی مسوان للکافرین زید پاتے کی دو دا کافروں یعنی جہنم دے زید پاتے کی دو دا کافروں لیسا دا نفی دا پاروا او دا حمزہ استفہامم دے دے کی دا نفی دا انکار دا پاروا نو دا قاعده ده چې کله نفی په نفی داخل شي نو اثبات فائدہ کوي. آیا نه ده په جهنم کې مثوان زید پات کې دول الکافرین لپاره د کافرو یعنی جهنم ده زید آئی ده پات کې دو والذی واغ کس هغه شخصیت جا ابی صدق چرات للی کری دی پرشتی دی دین سرا چاہا قرآن نے مسئلہ توحید دا وصدق بھی او تصدیق کرے دے پدغ رشتینی دن بان نور مومنانو اولائک هم المتقون تغ کسان هم دوی کامل پرزگار او تقوادار دی. دجا اب صدق نمراد نبی علیہ السلام نے وصدق بھی نمراد طول مومنان دی یا جا اب صدق نہر اغا حق فرس مراد دے چغد ایمان دے توحید اور حق مسئلہ بیانائی وصدق بہین مراد اغا خلق دی چغی حق خبر اوری او داغی تصدیق کئی والذی حغا شخصیت جا ابی صدق چرات للی کڑی دی بی صدق پرشتینی دن سرا وصدق بہی او تصدیق کڑے دے دے دی رشتینی دن مومنانو اولائک هم المتقون دغا کسان هم دوی دی کامل پرزگار او تقوادار یعنی حقیقت کی متقی دا اللہ نا یریدن کے آغا سوک دے چی دا حق واور دے او دا حق تابداریوں کا قرآن ازدکو او پاغیبان عملیوں کو لهم د دوی د پار ما هغه سبي یشاؤنا چې دای خو خوی عند ربهم پنځ درب د دوی دنیا کې د خپل مرضی او خپل خواهش بریخ ہے اوزان د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم تابع کړي نو الله او دل تلک تا خپل خواهشات بریخي او ځان دې د دین تابع کړي فورز د قیامت جنت کې چستا سخوخ ہے او ستا سخواهش او تمناوی هغه به الله پوره کړي لهم د دوی د پاره ما غصبی یشاؤون چې دی خوښوي عند ربهم پنځ د رب د دوی ذالک دا جزاء المحسنین بدل دا د نیک عمل کوونکو چې څوک نیک اعمال کوي دا غي دغه بدل دا یکفر الله عنهم او دې د پاره چې معاف کی الله د دوی نا اسوأ الذی دیر ناکار حق اعمال دیر ناکار حق سو عملو چدی کم اعمال کری اللہ دا حق دا تابداری و ایمان و دا دن دا وجنا اغلی لی ناکار گناہون معاف کئی لیکفر اللہ دیر پارا چھ معاف کی اللہ دا دینا اسوأ اغلیر ناکار الذی حق عملو چدی کم اعمال کری دی وَيَجْزِيَهُمْ او بدلور کی دویتا اللہ رب العزت اجرهم داغ مزدوری دوی بے احسن اللذی پڑیر خیستا حق ثواب سرکان یعملون چود یعمل کون کی درست تو آیات کریمہ کی اللہ نبی علیہ السلام او ہر مومن تا تسلی ورکے بعض مشرکان نبی علیہ السلام تیلی چته خو زمون د دې خدایانو د عبادت نه منع کې او خلق ته منع کې خدا وتا تا ضرر او تکلیف رسوي لکن نا په هانو لچ مسله توحید بیان شي چې اولیاء او بزرگان او شهدا او ته سجدي مکو دې ته کر بدر ته د دوی د نظرانو او شکرانو یو لسم ورقولو نه خلق منع کې دا سه نبی علیہ السلام ته مشرکان ویلي ته خو زمون د خدایانو دلات عزا و ددئی رب کے چھ عبادت مکوئی طالب و تکلیف رسائی نو اللہ وی علیس اللہ بکاف عبدہ آیا ندے اللہ کافی دخت البندہ دا پارا اللہ دخت البندہ دا نفی دا نقصان دیزت و دا ذلت دا مرد و دا جون دا خیر و دا شرطول دا پارا کافی دے علیس اللہ آیا ندے اللہ بکاف کافی عبده اخفل بندتا ویخوفونکا او یرویدہ مشرکان تالر ایزما حبیبا باللذین پا اغکسان باندی من دونہی چیلاود دی اللہ ندی تا پلات عزا و پمنات یرئی اللہ ویزد اخفل بندتا پار کافی چتد غیر اللہ یرزد کران والی دارنگ ہر مومن موحد توئی تاکہ خلق دے دی یوشی بلشنے رئی چراغی پر رکھ کے نو خبردار چی یرون کی اللہ تعالی کافی رئی ومن یغلل اللہ ہر غصوب چی اللہ بے لاری کی فما لہو من حاک نو نبی داغی دا پارا سوک لار سمون کی ومن یہد اللہ او ہر غصوب چی اللہ ورط ہدایتو کی او اللہ ورطلار سمکی فما لہو من مدل نو نبی ددد پارا سوک گمراک ان کے علیس اللہ آیا نبی اللہ بے عزیز غالب زورور زنتقام خاوند بدلی غستو اس اللہ رب العزت یو دلیل عقلی اعترافی ذکر کئی یعنی دا سی یو دلیل عقلی ذکر کئی چاہا مخالفین او دشمنان دے دین مغا تسلیمہ یومنیے ولئن سألتهم کچرے تپوسو کی تددوینا من خلق السماوات چی سوک دے حغزات چی پیدا کری دی اسمانونا والارض وزمکے اے زما حبیبہ کتولی مشرکان و کافرانونا تپوسو کی چی دیدی او اسمانون او دووز مکو پیدا کونکے خالق سوک دے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ نوها مخا دی بوای چې الله یعنی دا خبر منی نو تور ته وای اې زمو حبیب چې دا منی چې د اسمانونو د زمکو خالق الله دی نو دا بیا ما سیوا د الله نه په حاجتونو مشکلاتو کې بل ته ولې وای چې رورسیږي او را مدد شي هغه د تانه تکلیف او ضرر لري کولې نشي قل ورته وایا اثر ایتم اثر ایتم نو خبر را کئی تا سماتا ما ده غخدایان و معبودان و مددگاران و بارکی تدعون چه تاسوی را بلی تاسوی را مدد کوئی من دون اللہ ما سیوا د اللہنا ما تخبر را کئی ان ارادنی اللہ بدر کچر ارادو لری زما بارکی اللہ بدر لیو تکلیف هل هن کاشفات دره نو آیا دی دوی لری کون کی داغ تکلیف دا اللہ اللہ زما بارکی دیو بیماری دیو تکلیف ارادو لری نو اے مشرکان استاسو دا طول خدایان طول معبودان ونی گٹی بتان اولیاء بزرگان او شہیدان آیا دی داغ تکلیف لری کولی شی او ارادنی برحمتن یا که ارادو لری اللہ زما بارکی دس رحمت ما تا خیر و خوشحالی رسائی ما تا راحت رسائی حل ہننا نو آیا دی دوی ممسکات و رحمتی ہی بندون کی دا مہربانی دا اللہ یعنی دی دا اللہ ضرر دفقولی شی نو دی دا اللہ رحمت بندولی شی نو دا خبر ما سوا دا اللہ نا دا بلچا پلاس کی نشتا قل ورتوا حسبی اللہ ما تا اللہ کافی دے دا ضرر دا مشکل او دا مصیبت او دا تکلیف دا دفقول او دا پارا او دا فائدی او دا رحمت او دا خیر او دا خوشحالی دا رسول دا پارا علیہ پدغ اللہ بانی یتوکل المتوکلون بروسا و اعتماد دے کئی بروسا و اعتماد کئی ان کی زان دے ور تسپاری لقد شان مضمون تاسو لمخم تیر شو گر تاسو سورہ فاطر کی در لطیر شو ابتدا کی آیات دو مگو رہی بدویشت میں پاری سورہ فاطر فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا ما یفتح اللہ اغچ کلاو کی اللہ للناس دفارد خلقو من رحمت سرحمت اللہ سخلق لخوشالی خیر رزق رسول غاڑی فلا ممسک لہا نشتر سوک بندون کے ددغ رحمت دا رحمت جائے سوک بندو لنشی نمڑے نگوندے نونا نگٹا نگت وما یمسک اواغچ اللہ رب العزت دچا دا پاریوش بند کی فلا مرسل لہو من بعدے نمشتدے سکرا کلا ان کے دیل را پسد بندول دا اللہ نا اللہ چی کلاو کی نسوک بندول والا نشتا اللہ چی بند کی نسوک کلاو والا نشتا دلتن دا مسئلہ ذکر کئی قلوا یا حسبی اللہ ما تا اللہ کافی دے علیہ پدغ اللہ بانی یتوکل المتوکلون توکل لکی توکل کون کی اعتماد بروسر کی اللہ فذات عالی بانی علیہ پدغ اللہ بانی یتوکل المتوکلون بروسا اعتماد دکی اعتماد کون کی او توکل ستوئے چکلت اعتماد او بروسی دا اللہ پا ذات عالیہ بانے اسباب و طرفت توجیلی او کم اسباب چی شریعت جائز کری اگر استعمال کی او پتہ اگر اسباب کو یقین نہ ساتے لیکن او سرے بیمار شو میں تو بیماری دا پارا زنی اسباب اللہ جائز کری لکا صحیح دم درود دا قرآن و سنت مطابق اگر دم گرے پا شریعت کی ناروا دے چی دا آگے دا مانا پتہ نہیں لگی ہوتی پا مانا کوئی گی نا دم درود دا جائز سبب دے علاج کول دوائی کول جائز سبب دے ہو ستا بے یقین و اعتماد پر اسباب ہونے یو ناجائز اسباب دے لکت بیمار سے آگیا دا بزرگون و گتو دا قبرون و درگاہون پر سگر دے اس دا خوی و ناروا سبب دے دا دا توکل نمنافی دے دا غصرے متوکل لے او کسرے جائز اسباب دا اسباب و پر درجہ کے استعمال ہے چھ دوائی سنت تا اپدی کی شفا ورکو اللہ دے کہ اللہ پا دوائی کی اثر واچھے خبشی ورنکڑے علاجی میں کئی خطیبی نا وہ دغا دوائی اور سنت طریقہ دا او جائز سبب دے مجائز اسباب استعمالول داد توکل منافی لری اور یہدہ سے ناجائز سبب استعمالول چداغی شریعت اجازت نہیں کرے ندغا سڑے متوکل نشکی رے علیہ تدغی اللہ بانی یتوکل المتوکلون بروسا اعتماد دی کئی اغا اعتماد او بروسا کئی کی یا گرہی سب فمن اظلم نشت دلی ظالم ممن دہا غچانا کذب علاللہ چه دروغ جور کری دی دروغ اولی دی تا اللہ بانی مدین کی دغن مشرکان و خبرین دی چاہی اللہ تو شرکان و اولاد نسبت کئی اگر دی دین خبرہ کی احتیاط پکار دے بعض عوام نزان آلم علم نزدہ کئی قرآن و سنت نرانی دی کی او کسی کہانے و تقرون و آزونہ کئی او کل خلق لفتویور کئی لیو خبر چدا اللہ پہ دن کی مشتا ہوتے ندا خلیتا اللہ دروہ جوڑ کر ندی خبر نظام ساتن پکار دی دن اول زدکول پکار دی ندا آغی نفس بیانول پکار دی بعض عوام مداوی چدا دی وعث تقریر و نصیت خوخ ہوئی خویل میں نوی خوخ انہ میں نوی خوخ ناغی با دروہ ہوئی کسی کہانی ہوئی تاویلی ماویلی ہوئی خبر یو اوری دری ورکر گود زان نوری جوری کی ندائیو کے سمتا دروغ راضی پا اللہ بارے زکر تالے چا گوگی ہے گوئی تے دن بیانے او تا زان سے کسی او کہانے جوڑا کرے فمن اظلم اللہ ویمشت دل ظالم ممن بہا غچانا کذب علاللہ چے دروغ وائی پا اللہ بانے وکذب بسودقی او دا دروغو نسبت کڑے دے اغرشتی نی دنتا اید جا آہ کلچ داد تراغ لے دے علیس فی جہنم آیا نشت دے پا جہنم کی مقول للکافرین زید پات کی دود پارد کافرو واللوی جا اب صدقی و آغ شخصیت جا اچرات میں لکڑی دی بسوطقی پرشتینی دین سرا چھ نبی علیہ السلام نے وصدق بیہی او تصدیق کرد دی نور مومنانو اولائک هم المتقون دغا کسان ہم دی متقیان لی پرزگار و تقوادار دی لہم دید پار ماہ غصبوی یشاؤن چدی خوخوی عند ربهم فنزد رب دجوی پا جنت کے ذالک جزاء المحسنین او دغا بدل دا آدمی کا ملک ان کو لیو کفر اللہ دید پارچ ماف کی اللہ عنہم دیتا اسوأ اللذی دیر ناکار حغا عملو چلیک مام الکرمی ویجزیہم اجرہم وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَبَدَلَ لَهُمُ اللَّهُ بِأَجْرِهِمْ لَمَذْرَئِ ذِي بِأَحْسَنِ الَّذِي قَدَر خَيْسْتَ هَغَ سَرَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جُدَي جُدَي وَأَعْمَال كُل أَلَيْسَ اللَّهُ آيَانَ دِلَّا بِكَافٍ عَبْدَا كَافِ دَخْلَ بَنَّ سَارَا وَيُخَوِفُونَكَ دَيَّرَيْتَا لَرَا بِالَّذِينَ پَاغَ كَسَانُ وَعَنِّي مِن دُونِهِ چِلَاوَدَ دِي اللَّهْ نَنِي وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ ارغ سوک چلے بیلاری کی فمالہو من حاد نبوی داغد پار سوک لار سمون کے ومن یهد اللہ آسوک چلا ورط ہدایتو کی فمالہو من مدل نو نبوی دد پار سوک گمراک ان کے علیس اللہ آیان لے اللہ بے عزیز زور اور غالب انتقام خاوند بدل اغسطو ولئن سالتهم کچر تپوس دی کد دینا من چ سوک دے غزات خلق السماوات چ پیدا کلی دی اسمانونا والارض آوز مکی لیقولن اللہ نخام خابیب ووائی چ اللہ قل ورتو آیا اثر ایتم آیا خبر را کیتا سماتا ما دہا غچا بارکی تدعونا چه تاثر آبلئی تاثر آمدت کوئی اے مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان رادنی اللہ کچری رادول ریز ما بارکی اللہ بے درند ستکلیف حل ہننا نو آیا دی بیت ستاسو دا معبودان دا بیتان دا خدایان و مددگاران کاشفات درہی لرکون کی دا ضرر و دا تکلیف دا اللہ دی دا اللہ غضرر مرض و تکلیف لرکولشی او ارادنی برحمت یا ارادو لری اللہ زما بارکی دس رحمت حل ہننا نو آیا دی دوی منسکات رحمت بند ان کی دا رحمت دا اللہ آیا دی دا اللہ تکلیف لگے کولے شی نو آیا دا اللہ رحمت بندولے شی نو چکل دی دا کارون نشی کولے قل ورطو آیا حسبی اللہ ما تا اللہ کافی لے چمانا بتکالیف مسائب او پریشانی لگے کئی اور رحمتنا خوشالی براکی علیہ پدغ اللہ بانی یتوکل المتوکلون توکل لکوی توکل کون کی بروسا اعتماد دکوی بروسا اعتماد کون کی ورطوما ایزما حبیب یا قوم ایزما قوم اعملو عمل کوئی علی مکانت کوئی پر اختل حال او پر اختل طریقے والے انی عامل بے شک زم عمل کو ان کے یعنی ما دعوت دین تاسو تپیش کو او حق دعوت تاسو قبول لکو نزوی پر اختل حال پر اختل عادت او دختل غلطی طریقی مطابق عمل کوئی زمان اسم نمانئی ما دعوت او تبلیغ پر ذریعی اختل غال اخلاس کا زم عمل کوم دا اللہ دا حکم مطابق فسو فتا علمون زرد جتا سبکو حشی مخت دعوت پیش شد دل او داغی باوجود کافران و مشرکانو دا خبر نمانلا نبی آیات کریمہ کی غیر قل ورطوا اے نبی علیہ السلام یا قوم اعملو اے زما قوم عمل کوئی علی مکانتکم مکانتکم مانوا تبی حال ستاسو ستاسو دا عادت مطابق دارن ستاسو دے غلطی طریقی مطابق علا مکانتکم علا طریقتکم وعلا حالکم یا وعلا عادتکم انی عامل بے شک زم عمل کو ان کے فسوف ضرب تعلمون چتا سبکوہ شئی تاسل بپتو لگی من چسوک دے یا اتوہ چرابش یغیتا عذاب عذاب یخزیہ چرسوا و شرمندبک یغی ویحلو اوصوب دی چرانازل بشی علیہ تاغیبانے عذاب مقیم عذاب امیشا تاسو لب پتہ لگی زما دعوت اسن نقبل وی لزو عمل کوئی زند اللہ دا حکم مطابق عمل کو تاسو تا دی اختل عمل او دی اختل سرکشی دی انجام او عاقبت بملاوشی من یعطی سوک دی چرابشی اغتا عذاب ان عذاب یخزیهی چرسواو شرمندب کی اغا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَرَنَازِلْ بَشِبَا غِيبَانِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عذاب مقیمٌ مانت دائمٌ امیشہ اِنَّا انزلنا بے شکر آلِي جلِدِ مُنْغَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ پَتَابَانِ کِتَاب اے حبیب لِلنَّاسِ دَتَارَدَ فَيْدِ دَخَلْقُ بِالْحَقِّ بَحَقَ سَرَ دا کتاب اے حبیب من پتا سرا لے گلے دے تمام خلق دے فائدے دے پارا قرآن پاک کی دے انسانان دنیوی او اخروی تولے فائدے دی او دا دا خیر او دا برکات و نڈک کتاب دے او دی کتاب دا قوانین دراوستو دا وجن اللہ وادکڑی پا دنیا کے دا امن و امان او بغیر دی قانون الہینا امن امان سکون دنیا کی نشرات نے اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ بے شک منگا رالے گلے دے پتابانی کتاب لِلنَّاسِ دَقَارَ دَخَلْقُ یعنی دے دوی دے فائدے دے پارا بِالْحَقِ تَحَقَ سَرَ فَمَنِ احْتَدَا هَرَغَ چَاچِ لَار مُنْدِلِ او لار مُنْدِل سَلَوِ یعنی دی کتاب پس عملاً روان شوی دی کتاب اللہ پس عملاً روان دی فل نفسی ہی نفائدے دخل زان دپار را یعنی او مسلمان قرآن پاک دم کو او دی پس عملاً روانم شو ندد گتا فائدد زان دپار را ومن واللہ ہر غصوب چی گمرا شوی دے او قرآن پاک عملاً پریخ ہے فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بے شک بوجھ دے گمراہی دے پدوانی وَمَا أَنْتَ نُوتِ اِذْمَا حَبِيب عَلَيْهِمْ تَدْوِي بِوَكِيل زِمَوَار زِمَا حَبِيبَ تَرَدِي كَافِرَانِ